mi z drogi. Mówi typek, co se robi pracę z hobby. Na 33 obrotach, jak efekt motyla, to rozeszło się po blokach. To nie kwiaty we włosach, kwiaty bez przerwy nabijam do bongosa. Śmigam gdzieś po bocznych szosach, ten stary wehikuł naprawiam po nocach. Tak, odpalam jointa od jointa, wbijam na scenę jak dzika kohorta. Full kontakt, czerwona poświata, 8-8 i zconnected, a ty czujesz jakbyś latał. Masz szelest, co ciesz się, bo przez życie nie da przejść się bezszelestnie. Czasem się bezbłędnie mylę, lecz nie teraz. Nigdy w siebie nie zwątpiłem. Nawet na chwilę. To w jedną stronę bilet. Nawet na chwilę. To w jedną stronę bilet. Nawet na chwilę. To w jedną stronę bilet. Nawet na chwilę. Sorry, ale muszę jeszcze podbić na dworzec. Dzień dobry, poproszę bilet w jedną stronę. Ludzie na mnie patrzą jak, co to za ziomek. Moje życie jest popierdolone. Od zawsze, od kiedy się jarałem hip-hopem. Codziennie, jak wszystko co odkładam na potem. Wiem dokąd zmierzam i skąd przychodzę. Ale teraz już najchętniej bym wyjebał nad morze. Tak, to gówno jest ponadczasowe. Jak wszystko co robię, mam wysoko głowę. Dawno temu wyznaczyłem drogę. I wiesz co? Teraz się przed niczym nie cofnę. Nie żałuję ani sekundy, no co ty. Nie zapomnę tego już nigdy jak foty. Porobię im zdjęcia kanonem. Wywołam, ale pierdolę powroty. Nawet na chwilę. To w jedną stronę bilet. Nawet na chwilę. To w jedną stronę bilet. Nawet na chwilę. To w jedną stronę bilet. Nawet na chwilę. Dla mnie rap to nadal w jedną stronę bilet. Muzyka, moje życie, pierdolony one way ticket. Chuja tam widzicie, co najwyżej jakiś snippet. Nie mów, że mnie znasz, jak tylko bijemy witę. Pojawiam się i znikam i tak co jebany weekend. Analitykę i wykresy w chuju mam o co. Płynę z bitem, a w słuchawkach mam pogłos. 9-8 mordo, zarażony jak polio. Wytwórnia to homonto, już wyglądasz jak Sean Paul. Wyciągam z Samary styl jak Sandeni i Paryż. Podziemie to kanały, a sztuka to minimalizm. I choć pani granit, to padali już tytani. Muzyka jak fentanyl, patrzę na otwarte rany. Ej, ej, ej. Muzyka jak fentanyl, patrzę na otwarte rany. Ej, ej, ej. Muzyka jak fentanyl, patrzę na otwarte rany. Ej.